mutluluğu gördü. Soyundular. İlk Rio denize daldı. Önce soğuk gelen sular yüzeye çıkınca ona ılık gibi geldi. Birkaç kulaç attıktan sonra o gece denizin ılık olduğunu biliyordu artık. Aylar boyunca yeryüzünde biriken sıcağı çeken o sonbahar denizlerinin ılıklığındaydı bu gece. Durmadan yüzüyordu. Ayaklarını çırpmasıyla ardında köpükler bırakıyordu. Su kollarını sıyırıp bacaklarına dolanıyordu. Ağır bir su şapırtısıyla Taro'nun da denize daldığını anladı. Rio sırt üstü döndü. Yüzünü ay ve yıldızlarla dolu göğe vererek hareketsiz kaldı. Uzun uzun soludu. Sonra giderek daha belirgin biçimde suya inen vuruşların gürültüsü duyuldu. Gecenin sessizliğinde ve yalnızlığında tuhaf bir biçimde açık seçik duyuluyordu. Taro yaklaşıyordu. Az sonra soluk alıp verişleri duyuldu. Rio geri döndü. Arkadaşının yanına geldi ve onunla aynı ritimle yüzmeye başladı. Taro ondan daha kuvvetli bir biçimde ilerliyordu ve Rio hızlanmak zorunda kaldı. Birkaç dakika boyunca aynı hızla ve aynı canlılıkla yalnız başlarına, dünyadan uzak, sonunda kentten ve vebadan kurtulmuş yüzdüler. İlk Rio durdu ve ağır ağır geri döndüler. Yalnız soğuk bir akıntıya girdikleri sırada hızlandılar. Denizin bu şaşırtmacasıyla kamçılanmış gibi hiçbir şey söylemeden ikisi de hareketlerini hızlandırdı. Yeniden giyindikten sonra tek söz söylemeden yola çıktılar. Ama ikisinin de içinde aynı duygular vardı ve bu gecenin anısı ikisi için de hoştu. Uzaktan vebanın nöbetçisini gördüklerinde Rio kendisi gibi Taro'nun da hastalığın onları bir süreliğine unuttuğunu, bunun da iyi bir şey olduğunu ve şimdi yeniden başlamak gerektiğini düşündüğünü biliyordu. Evet, her şeye yeniden başlamak gerekiyordu ve veba kimseyi uzun süreliğine unutmuyordu. Aralık ayı boyunca yurttaşlarımızın göğüslerinde alev alev yandı. Yüksek fırınları aydınlattı. Kampları eli boş gölgelerle doldurdu. Sonuç olarak o sabırlı ve sarsıntılı yürüyüşünü kesmedi. Yetkililer bu ilerleyişin durması için soğuk günlere güvenmişti. Ama o, mevsimin ilk sert günlerine karşın yoluna şaşmadan devam ediyordu. Daha beklemek gerekiyordu. Ama bekleye bekleye insan artık bekleyemez duruma gelir ve kentimiz geleceği olmadan yaşıyordu. Doktora gelince kendisine sunulan o ufacık huzur ve dostluk anı uzun sürmedi. Bir hastane daha açılmıştı ve Rio hastalar dışında kimseyi görmüyordu. Öte yandan bu aşamada salgının giderek akciğer vebası biçimini aldığını gördü. Hastalar bir bakıma doktora yardımcı oluyordu. Başlangıçtaki derin üzüntüye ya da çılgınlıklara kapılmak yerine kendi yararına olan şeyler konusunda daha doğru düşünüyor gibi bir halleri vardı ve kendileri için en uygun olabilecek şeyleri kendiliğinden istiyorlardı. Durmadan su içmek istediklerini belirtiyor, hepsi ısınmak istiyorlardı. Doktorun yorgunluğunda bir azalma olmasa da bu gibi durumlarda kendini daha az yalnız hissediyordu. Aralık sonuna doğru hala kampta bulunan sorgu yargıcı Monsieur Otton'dan kendi karantina süresinin dolduğunu, yöneticilerin buraya giriş tarihini bulamadıklarını ve kendisini kesinlikle yanlışlıkla burada tutmaya devam ettiklerini belirten bir mektup aldı. Bir süre önce çıkmış olan karısı valiliğe gidip bu duruma karşı çıkmıştı. Ona orada iyi davranmamışlar ve hiçbir zaman yanlışlık olamayacağını söylemişlerdi. Rio araya Ramberi soktu ve Monsieur Otton kendisini görmeye geldi. Gerçekten de bir yanlışlık olmuştu ve Rio buna biraz kızdı. Ama zayıflamış olan Monsieur Otton güçsüz elini ona doğru kaldırıp sözlerini tartarak herkesin yanlışlık yapabileceğini söyledi. Doktor bir şeylerin değişmiş olduğunu düşündü yalnızca. "Neler yapacaksınız Yargıç Bey? Dosyalarınız sizi bekliyor," dedi Rio. "Yo, hayır," dedi Yargıç. "Tatile çıkmak istiyorum." "Doğru, dinlenmeniz gerek. Ondan değil, kampa geri dönmek istiyorum." Rio şaşırdı. "Ama yeni çıktınız." "İyi anlatamadım. Bu kampta yönetime gönüllü olarak yardım edenlerin bulunduğunu söylediler bana." Yargıç yuvarlak gözlerini biraz ovuşturuyor, şakaklarındaki tutamı yatıştırmaya çalışıyordu. "Anlıyorsunuz. Böylece bir uğraşım olur. Sonra bunu söylemek budalaca ama oğlumun ayrılığını daha az hissederim böylece." Rio ona bakıyordu. Onun sert ve duygusuz gözlerine ansızın bir yumuşaklığın yerleşmesi olanaksızdı. Ama bakışlardaki keskinlik gitmiş, gözlerin madensi saflığı kaybolmuştu. Tabii dedi Rio, bununla ilgilenirim. Madem böyle istiyorsunuz. Gerçekten de doktor bu işle ilgilendi ve vebalı kent Noel'e kadar her zamanki yaşamını sürdürdü. Rambert iki nöbetçi çocuk aracılığıyla karısıyla gizli bir haberleşme yöntemi geliştirdiğini doktora açıkladı. Arada sırada ondan bir mektup alıyordu. Bundan yararlanması için Rio'ya öneride bulundu. O da kabul etti. Uzun aylar sonunda ilk kez olarak ve binbir zorlukla bir mektup yazdı. Yitirmiş olduğu bir dil vardı. Mektup yollandı. Yanıt gelmekte gecikiyordu. Öte yandan Kotar varlık içindeydi ve küçük spekülasyonları onu zengin ediyordu. Grand'a gelince kutlama günleri ona pek iyi gelmeyecekti. O yılın Noel kutlaması İncil'de belirtilenden çok cehennem kutlaması oldu. Boş ve ışıksız dükkanlar, vitrinlerdeki yalancı çikolatalar ya da içi boş kutular, asık yüzlerle dolu tramvaylar. Hiçbir şey eski Noel'leri anımsatmıyordu. Bir zamanlar yoksul zengin herkesin bir araya geldiği bu bayramda tek başına yapılan ve utanç verici bazı keyifler dışında hiçbir şeye yer yoktu. Bir dükkanın pislik içindeki deposunda inanılmaz paralar karşılığı ayrıcalıklı kişilere sağlanıyordu bunlar. Kiliseler yardımdan çok yakarışlarla dolmuştu. Cansız ve buz kesen kentte kendilerini tehdit eden şeyin henüz farkına varmamış birkaç çocuk koşuşturuyordu. İnsanlığın acısı kadar yaşlı ama taze bir umut kadar genç bir tanrıdan, armağanlarla yüklü o eski günlerin tanrısından onlara söz edecek cesareti kimse bulamıyordu. Kimsenin yüreğinde çok eski ve neşesiz bir umuttan başka bir şeye yer yoktu. İnsanların ölümü seçmesine engel olan ve yaşamak için duydukları basit bir saplantıdan başka bir şey olmayan şu umut vardı yalnızca yüreklerde. Önceki gün Grant randevusuna gelmemişti. Rio sabah ona uğramış ama bulamamıştı. Herkese haber bırakmıştı. Saat 11'e doğru Rambert Grant'ı uzaktan keyifsiz bir yüzle sokak sokak gezerken gördüğünü doktora haber vermek üzere hastaneye geldi. Sonra onu kaybetmişti. Doktorla Taro onu aramaya çıktılar. Öğleyin 12'de buz gibi bir saatte Rio arabasından çıkmış uzaktan Grant'a bakıyordu. Grant ahşaptan kabaca yontulmuş oyuncaklarla dolu bir vitrine neredeyse yapışmıştı. Yaşlı memurun yüzünden durmadan yaşlar akıyordu. Ve bu gözyaşları Rio'yu alt üst etti. Çünkü bunları anlıyor ve kendi boğazında düğüm düğüm hissediyordu. O da bir Noel vitrini karşısında bu talihsiz adamın nişanını, memnun olduğunu söylemek için başını ona doğru eğmiş Jan'ı anımsıyordu. Çok uzaklarda kalmış yılların içinden, bu çılgınlığın içinden Jan'ın pürüzsüz sesi Grand'a ulaşıyordu. Orası kesindi. Ağlayan yaşlı adamın şu dakika ne hissettiğini Rio biliyordu ve Grand gibi kendisi de sevgisiz bir dünyanın ölü bir dünya gibi olduğunu ve bir an gelip insanın hapishanelerden, çalışmadan ve cesaretten usanıp bir varlığın yüzünü ve şefkatle aydınlanmış bir yürek dilediğini biliyordu. Ama Grand camda onu gördü. Ağlamasını kesmeden geriye döndü ve onun gelişini görmek için sırtını vitrine dayadı. Ah, doktor, doktor diyordu. Rio söyleyecek söz bulamıyor, onu başıyla onaylıyordu. Onun bu üzüntüsü aynı zamanda kendi üzüntüsüydü. Ve o anda yüreğini burkan, insanların paylaştığı acı karşısında insanın kapıldığı o sonsuz öfkeydi. Evet, Grand dedi. Ona mektup yazacak zamanım olmasını isterdim. Bilsin diye. Ve pişmanlığa kapılmadan mutlu olabilsin diye. Bir tür zorlamayla Rio, Grand'ı götürmeye çalıştı. Öteki ise kırık dökük tümceler gevelemeyi sürdürüyor, neredeyse kendisini bırakmış sürüklenerek yürüyordu. Uzun zamandır sürüyor bu. İnsan kendini bırakmak istiyor. Zorunlu bu. Doktor. Öyle huzurlu gibi duruyorum. Ama yalnızca normal olmak için hep çok büyük çaba harcamak zorunda kaldım. Oysa şimdi çok fazla bu. Tepeden tırnağa titreyerek durdu. Gözleri deli gibiydi. Rio elini tuttu. Alev alev yanıyordu. Dönmemiz gerek. Ama Grant ondan uzaklaştı ve birkaç adım koştu. Sonra durdu. Kollarını açtı ve bir ileri bir geri sallanmaya başladı. Kendi çevresinde döndü ve buz gibi kaldırımın üzerine düştü. Yüzü durmadan akan gözyaşlarıyla kirlenmişti. Yoldan geçenler yerlerinde çakılmış gibi durup yaklaşmaya cesaret edemeden uzaktan baktılar. Rion'un yaşlı adamı kollarına alması gerekti. Şimdi Gran yatağında boğulur gibi nefes alıyordu. Ciğerler hastalık kapmıştı. Rio düşünüyordu. Memurun ailesi yoktu. Onu götürmeye ne gerek vardı? Ona tek başına Taro'yla bakacaktı. Yeşile dönmüş rengi ve feri sönmüş gözleriyle Grand yastığına gömülmüştü. Bir kasanın artık tahtalarıyla şöminede ateş yakan Taro'ya gözlerini dikmiş bakıyordu. Kötüyüm diyordu. Alev alev ciğerlerinin derininden tuhaf bir hışırtı yükseliyor, söylediği her şeye eşlik ediyordu. Rio ona susmasını ve yine geleceğini söyledi. Hastanın yüzünde tuhaf bir gülümseme belirdi ve gülümsemeyle birlikte yüzünü bir yumuşaklık kapladı. Bir çabayla göz kırptı. Bunu atlatırsam doktor, şapka çıkarılır. Ama hemen ardından derin bir üzüntüye boğuldu. Birkaç saat sonra Rio ve Taro hastayı yatağında doğrulmuş bir halde buldular. Onu için için kavuran hastalığın ilerlediğini yüzünden okuyan Rio korkuya kapıldı. Ama Gran daha aklı başında gibi duruyordu ve hemen tuhaf bir biçimde derinden gelen bir sesle çekmecesine koyduğu el yazmasını getirmelerini rica etti. Taro kağıtları ona verdi. Gran onlara bakmadan sıkıca sarıldı. Sonra doktora geri verdi. 50 sayfalık kısa bir el yazmasıydı. Doktor sayfaları karıştırdı ve tüm bu sayfalarda tek bir tümcenin sonsuz sayıda yeniden yazılmış, değiştirilmiş, zenginleştirilmiş ya da kısaltılmış o hep aynı tümceden başka bir şeyin yazılı olmadığını gördü. Mayıs ayı, Amazon ve Bologna ormanının yolları durmadan karşı karşıya ve türlü türlü bir araya geliyordu. Çalışmada bazen son derece uzun açıklamalar ve değişkeler de yer alıyordu. Ama sonuncu sayfanın sonunda özenli bir el yazısıyla şöyle yazılmıştı. Sevgili canım, bugün Noel. Ve mürekkebi daha kurumamıştı. Yukarıda özenli bir el yazısıyla tümcenin son biçimi yer alıyordu. Okuyun diyordu Grand. Rio de okudu. Güzel bir Mayıs sabahı, incecik bir Amazon görkemli bir al kısrağın üzerine binmiş, çiçeklerin arasında Bologna ormanının yollarından geçiyordu. Böyle mi? Dedi yaşlı adam ateşli bir sesle. Rio ona bakmadı. Öteki heyecanla, ah dedi, biliyorum. Güzel, güzel. Uygun sözcük bu değil. Rio battaniyenin üzerindeki eli tuttu. Bırakın doktor, zamanım kalmadı. Göğsü güçlükle inip kalkıyordu ve birden bağırdı. Yakın onu! Doktor duraksadı. Ama Grand öyle korkunç bir tonla ve sesinde öyle büyük bir acıyla yineledi ki Rio neredeyse sönmüş olan ateşe kağıtları attı. O da bir anda aydınlandı ve kısacık bir sıcaklıkla yeniden ısındı. Doktor hastanın yanına döndüğünde sırtını dönmüştü ve yüzü neredeyse duvara değiyordu. Taro sanki bu sahneyi izlemiyormuş gibi pencereden bakıyordu. Serum iğnesini yaptıktan sonra Rio arkadaşına Grand'ın geceyi çıkaramayacağını söyledi. Taro da kalmayı önerdi. Doktor kabul etti. Grand'ın öleceği düşüncesi tüm gece aklından çıkmadı. Ancak ertesi gün Rio Grand'ı yatağında oturmuş Taro ile konuşurken buldu. Ateş kaybolmuştu. Genel bir yorgunluktan başka bir iz kalmamıştı. Ah doktor diyordu memur. Yanılmışım. Ama yeniden başlayacağım. Her şey aklımda, göreceksiniz. Bekleyelim dedi Rio Taro'ya. Ama öğle zamanı da bir değişiklik olmadı. Akşam Grand'a kurtulmuş gözüyle bakılabilirdi. Rio bu dirilişe hiçbir anlam veremiyordu. Oysa hemen hemen yine o dönemde Rio'ya bir hasta getirildi. Doktor durumunun ümitsiz olduğuna ve tecrit edilmesi gerektiğine karar verdi. Genç kız sayıklamalar içindeydi ve akciğer vebasına ilişkin tüm belirtileri gösteriyordu. Ancak ertesi gün ateş düşmüştü. Doktor Grand'ın durumunda olduğu gibi bunu basit bir sabah iyileşmesi olarak gördü. Deneyimlerine dayanarak sabah saatlerindeki düzelmeleri kötüye işaret olarak görmeye alışmıştı. Oysa öğle saatinde ateş yükselmedi. Akşam yalnızca biraz oynadı ve ertesi sabah ateş bitmişti. Zayıf olmasına karşın genç kız yatağında rahat rahat soluk alıp veriyordu. Rio Taro'ya kızın tüm kurallara karşı kurtulduğunu söyledi. Ancak hafta içi Rio'nun servisinde benzer vakalar ortaya çıktı. Aynı haftanın sonunda yaşlı astım hastası doktorla Taro'yu çok büyük bir heyecan içinde karşıladı. Tamam diyordu. Yeniden ortaya çıkıyorlar. Kimler? Fareler tabii ki. Nisan ayından beri hiçbir fare ölüsü bulunmamıştı. Yeniden mi başlıyor dedi Taro Rio'ya. Yaşlı adam ellerini ovuşturuyordu. Nasıl koşuştuklarını görmek gerek. Bir zevk bu. Sokak kapısından evine iki farenin girdiğini görmüştü. Komşular kendi evlerinde de hayvanların yeniden ortaya çıktıklarını ona bildirmişti. Bazı doğramaların içinde aylardır unutulmuş olan hummalı çalışma yeniden duyulur olmuştu. Rio her hafta başı yayınlanan genel istatistikleri bekledi. Sayılar hastalıkta bir gerilemeyi gösteriyordu. Hastalığın bu beklenmedik gerilemesi, umutların dışında bir şey olsa da kentliler sevinmek için acele etmediler. Geçen aylar bir yandan içlerindeki kurtulma isteğini çoğaltmış, bir yandan da onlara sakınımlı olmayı öğretmiş, onları salgının yakın bir gelecekte son bulması düşüncesine fazla kapılmamaya alıştırmıştı. Öte yandan bu yeni olay herkesin dilindeydi ve yüreklerin ta derininde gizli büyük bir heyecan dalgalanıyordu. Geri kalan ne varsa ikinci plana atılıyordu. Vebanın yeni kurbanları bu kuralları alt üst eden olay karşısında pek önemsenmez olmuştu. İstatistikler düşüşe geçmişti. Açıkça umut edilmese de sağlık döneminin yine de gizliden gizliye beklendiğinin göstergelerinden biri de kentlilerin o andan başlayarak umursamaz bir havayla da olsa vebadan sonra yaşamın yeni bir düzene nasıl gireceği konusunda istekli konuşmalar yapmalarıydı. Herkes eski yaşantılarının kolaylıklarına hemen ulaşılamayacağını ve bozmanın yapmaktan daha kolay olacağını düşünüyordu. Yalnızca yiyeceğin daha kolay sağlanabileceği ve böylece en acil sıkıntıdan kurtulunabileceği sanılıyordu. Aslında bu saf sözlerin altında aynı zamanda çılgın bir umut dizginlerinden kurtuluyordu ve bu öyle bir noktada oluyordu ki kentliler bazen bunun bilincine varıyor ve o zaman her ne olursa olsun kurtuluşun hemen ertesi gün gerçekleşmeyeceğini hemen sözlerine ekliyorlardı. Gerçekten de veba hemen ertesi gün durmadı. Ama görünüşe bakılırsa mantık çerçevesinde umut edilenden daha hızlı bir biçimde geriliyordu. Ocak ayının ilk günlerinde soğuklar alışılmadık bir ısrarla bastırdı ve kentin üzerinde buz kristalleri gibi asılı kaldı. Bununla birlikte gökyüzü hiç bu kadar mavi olmamıştı. Günler boyunca değişmeyen ve buz gibi muhteşem bir hava kenti tükenmek bilmeyen bir ışıkla donattı. Bu temizlenen havada veba birbirini izleyen düşüşler göstererek 3 haftada giderek azalan sayıda cesetler dizerek kaybolmaya yüz tuttu. Kısa bir süre içinde aylarca biriktirdiği gücün neredeyse hepsini yitirdi. Vebanın Gran ya da Rio'nun hastası genç kız gibi belirlenmiş kurbanlarını elinden kaçırmasına, başka semtlerde tümüyle ortadan kalkarken bazı mahallelerde 2-3 gün boyunca deli gibi ortalığı kavurmasına, pazartesi kurbanlarının sayısını artırıp çarşamba hepsini elinden kaçırmasına, onun böyle soluk soluğa kalışına ya da acele edişine bakarak sinirden ve yorgunluktan dağıldığını, kendi imparatorluğuyla birlikte gücünü oluşturan sayısal üstünlüğünü ve egemenliğini yitirdiği söylenebilir. O zamana kadar başarısı tartışılan Castel'in serumu birdenbire bir dizi başarı kazanıyordu. Doktorların aldığı ve önceleri hiçbir sonuç vermeyen önlemlerin her biri birden etkili oluyor gibiydi. Sanki vurulma sırası veba ile gelmişti ve onun ansızın güçsüzleşmesi o zamana kadar karşısına çıkarılan paslanmış silahlara güç kazandırıyordu. Yalnızca zaman zaman hastalık etkisini sertleştiriyor ve bir tür körlemesine atlayışla iyileşeceği umulan 3-4 hastayı alıveriyordu. Onlar umudun tam orta yerinde ölenler, vebanın talihsizleriydi. Karantina kampından çıkarılan Monsieur Otto'nun durumu da böyle oldu. Taro onun gerçekten de talihsiz olduğunu, ölümü mü yoksa yargıç yaşantısını mı düşündüğünün anlaşılamadığını söylüyor. Ama genelde enfeksiyon bir çizgi boyunca geriliyordu. İlk önce çekingen ve gizli bir umut uyandırmış olan valilik bildirileri kamuoyunda zaferin kazanıldığı ve hastalığın geri çekildiği inancını sonunda doğruladı. Gerçekte bir zaferin söz konusu olup olmadığına karar vermek kolay değildi. Hastalığın geldiği gibi gittiği söylenmeliydi yalnızca. Ona karşı sürülen stratejiler değişmemişti. Dün bir işe yaramıyordu, bugünse görünüşte olumluydu. Hastalığın kendiliğinden tükendiği ya da belki tüm hedefine ulaştıktan sonra çekildiği izlenimi vardı yalnızca. Bir bakıma görevi sona ermişti. Yine de kentte hiçbir şeyin değişmediği söylenebilir. Gündüz her zamanki gibi sessiz sokaklar gece pardesölü ve eşarplı bir kalabalıkla dolup taşıyordu. Sinema ve kafeler hep aynı işi yapıyordu. Ama daha yakından bakınca yüzlerin daha rahatlamış olduğu, hatta bazen gülümsediği görülüyordu. Böylece o zamana kadar sokaklarda kimsenin gülümsemediği de fark ediliyordu. Gerçekte aylardır kenti sarmalayan kalın örtü bir yerinden yırtılmıştı ve pazartesileri radyo haberlerinden anlaşıldığı kadarıyla bu yırtık büyüyordu ve sonunda insanlar soluk alabilecekti. Bu da olumsuzluk içeren bir avuntuydu ve iç açıcı bir ifadeye ulaşamıyordu bir türlü. Ama bir zamanlar bir trenin gittiği ya da bir geminin geldiği ya da arabalara tekrar yola çıkma izni verileceği inanılmaz gelirken, tersine Ocak ortasında bunlarla ilgili yapılan duyuru hiçbir şaşkınlık uyandırmadı. Kuşkusuz az bir şeydi bu. Ama bu incecik fark yurttaşlarımızın umut yolunda nasıl bir ilerleme kaydettiğini gösteriyordu aslında. Zaten en ufak umudun tüm bir halk için olanaklı hale geldiği anda vebanın kesin egemenliği sona erdi denilebilir. Bununla birlikte tüm Ocak ayı boyunca kentliler çelişkili davranışlarda bulundu. Aslında tam olarak aşırı heyecanla depresyon arasında gidip geldiler. Örneğin istatistiklerde en olumlu sayıların ortaya çıktığı anda yeni kaçma girişimleri saptandı. Bu yetkilileri çok şaşırttı. Kaçışların çoğunun başarılı olduğuna bakılırsa nöbetçiler de büyük bir şaşkınlığa düşmüştü. Ama aslında o sıralarda kaçan insanlar doğal duygulara boyun eğiyorlardı. Veba bazı insanlarda derin kuşku tohumları ekmişti. Bundan kurtulamıyorlardı. Umudun sözü geçmiyordu onlara. Veba dönemi geçmiş olsa da hala onun kurallarına göre yaşıyorlardı. Olan biteni geriden izliyorlardı. Başka insanlardaysa tersine bir durum söz konusuydu. Evlere ya da kamplara kapatılarak ve ruhsal çöküntülerle geçen bir süreden sonra sevdikleri ancak o zamana kadar ayrı yaşadıkları insanları özellikle evlerinde ağırlıyorlardı. Yükselen umut rüzgarı bu insanları kendilerini tutmalarını engelleyen bir ateş ve bir sabırsızlıkla tutuşturmuştu. Sonucun bu kadar yakınındayken belki de ölebilecekleri, sevdikleri insanları göremeyecekleri ve bu uzun sürmüş acıların karşılığını alamayacakları düşüncesiyle bir tür paniğe kapılıyorlardı. Aylarca nereye varacağı belirsiz bir inatla, tutsaklık ve sürgüne karşın sebatla beklemişler. Korku ve umutsuzluğun yıkamadığını ilk umut yerle bir etmeye yetmişti. Son dakikaya kadar onun yürüyüşüne ayak uyduracak durumda değillerdi. Ama vebanın önüne geçmek için çılgın gibi acele ediyorlardı. Aynı zamanda iyimserlik belirtileri de kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. İşte böylece fiyatlarda hissedilir bir düşüş kaydedildi. Salt ekonomi açısından bakınca bu hareketin açıklaması yoktu. Sıkıntılar hep aynı sıkıntılardı. Kapılarda karantina formaliteleri sürdürülüyordu ve yiyecek sağlanması hala çözümsüzdü. Böylece tümüyle moral bir olguyla karşı karşıyaydık. Sanki vebanın gerilemesi her yerde kendini duyuruyordu. Aynı zamanda önceleri toplu halde yaşayan ve hastalık yüzünden ayrılmak zorunda kalan insanlar da iyimserliğe kapılmaya başlamıştı. Kentin iki manastırı yeniden düzenlendi ve ortak yaşama başlanabildi. Askerler için de aynı şey söz konusuydu. Boşaltılan kışlalarda askerler yeniden bir araya geldi. Yeniden normal bir garnizon yaşantısına başladılar. Bu olaylar önemli göstergelerdi. Halk 15 Ocağı kadar bu gizli coşku içinde yaşadı. O hafta istatistikler öylesine düştü ki doktorlar kuruluna danıştıktan sonra valilik salgının sona ermiş olarak görülebileceğini duyurdu. Gerçek şu ki halkın benimsemezlik edemeyeceği bir sakınım düşüncesiyle yazıda kent kapılarının iki hafta daha kapalı kalacağı, önleyici kuralların da bir ay sürdürüleceği ekleniyordu. Bu dönem boyunca tehlikenin yeniden belireceğine ilişkin en ufak belirti de statüko korunacak ve önlemler sürdürülecekti. Öte yandan herkes bu eklemeleri biçimsel kaygılarla eklenmiş maddeler olarak gördü ve 25 Ocak akşamı kenti neşeli bir coşku kapladı. Valilik bu genel canlılıkta bir payı bulunsun diye sağlık dönemindeki aydınlatmanın yeniden kurulması emrini verdi. Bunun üzerine soğuk ve duru bir göğün altında kentliler gürültülü ve kahkahalar atan topluluklar halinde aydınlatılmış sokaklara döküldü. Kuşkusuz birçok evin kepenkleri kapalı durdu ve başkalarının çığlıklarla doldurduğu bu geceyi sessizlik içinde geçirdi. Öte yandan yas tutan bu varlıkların çoğu için derin bir teselli de vardı. Bunun nedeni de ya başka yakınların ölmesinden duyulan korkunun sonunda yatışması ya da kişisel korunma duygusunu artık bir yana bırakmalarıydı. Ama genel neşeye en yabancı kalan aileler kuşkusuz tam o sırada bir hastanede vebayla cebelleşen bir hastası olan ve karantina merkezlerinde ya da kendi evlerinde vebanın başkalarının yakasını bıraktığı gibi kendi yakalarını da gerçek anlamda bırakmasını bekleyen ailelerdi. Onlar da bir umut duyuyorlardı kuşkusuz ama bunu yedekte tutmayı yeğliyorlar ve gerçekten hak kazanmadan bu umudu tüketmekten çekiniyorlardı. Ve bu bekleyiş acıyla neşenin tam ortasında geçen bu sessiz gece genel coşkunun arasında onlara daha da korkunç geliyordu. Ama bu istisnalar öteki insanların doygunluk duygusuna gölge düşürmüyordu. Kuşkusuz veba henüz bitmiş değildi ve bunu kanıtlayacaktı. Yine de haftalar öncesinden herkesin düşüncesinde trenler sonsuza giden rayların üzerinde düdük çalarak yola koyuluyor, gemiler ışıl ışıl denizlere doğru süzülüyordu. Ertesi gün düşünceler durulacak ve kuşkular yeniden baş verecekti. Ama şimdilik tüm kent sarsılıyor, sağlam kökler saldığı şu kapalı, karanlık ve hareketsiz yerleri terk ediyor ve sağ kalanları sırtlayarak yeniden yaşama geri dönüyordu sonunda. O akşam Taro ve Ryu, Ramber ve ötekiler kalabalığın ortasında yürüyor ve ayaklarının yerden kesildiğini hissediyorlardı. Bulvarlardan ayrıldıktan uzun bir süre sonra Taro ve Ryu, kepenkleri kapalı pencereler boyunca yürüdükleri o saatte o neşenin hala peşlerinden geldiğini duyuyorlardı. Ve yorgunlukları yüzünden kepenklerin ardında süren o acıyla az ötede sokakları dolduran neşeyi birbirinden ayıramıyorlardı. Yaklaşan Kurtuluş'un kahkaha ve gözyaşı karışmış bir çehresi vardı. Uğultunun en yüksek ve en neşeli anında Taro durdu. Karanlık kaldırımın üzerinde hafif adımlarla bir gölge koşuyordu. Bir kediydi bu. İlkbahardan beri görülen ilk kedi. Yolun ortasında bir an hareketsiz kaldı. Duraksadı, ayağını yaladı, sonra çabucak sağ kulağında gezdirdi. Yeniden sessiz koşuşturmasına döndü ve gecenin içinde kayboldu gitti. Taro gülümsedi. Yaşlı adam da memnun olacaktı. Veba sessizce çıktığı o nerede olduğu bilinmeyen inine geri dönmek üzere uzaklaşa dursun, Taro'nun notlarına göre kentte bu gidişe derin derin üzülen en azından bir kişi vardı. Kotar'dı bu. Gerçeği söylemek gerekirse, istatistiklerin düşüş göstermeye başladığı andan itibaren bu defterler oldukça tuhaflaşıyor. Yorgunluktan mı acaba? İyice okunaksız el yazısını çözmek güçleşiyor ve sık sık bir konudan ötekine atlanıyor. Üstelik ilk kez olarak defterlerdeki nesnellik de bir yana bırakılıp kişisel saptamalara yer veriliyor. Örneğin, Kotard'ın durumuyla ilgili uzun bir bölümün ortasında kedili yaşlı adamla ilgili küçük bir yazı yer alıyor. Taro'ya bakılırsa veba onun bu kişiye duyduğu saygıyı bir an olsun azaltmamıştı. Önceden nasıl onun ilgisini çektiyse yaşlı adam vebadan sonra da ilgisini çekmişti. Ancak ne yazık ki Taro'nun iyi niyetine karşın artık ilgisini çekemeyecekti. Çünkü Taro onu yeniden görmek için epey uğraşmıştı. O 25 Ocak akşamından birkaç gün sonra küçük sokağın köşesinde nöbet tutmaya başlamıştı. Kediler oradaydı. Randevuya sadık, güneşte ısınıyorlardı. Ancak her zamanki saatte kepenkler ısrarlı biçimde kapalı kaldı. Bunu izleyen günlerde de Taro açıldıklarını görmedi. Merak içinde yaşlı adamın alınmış ya da ölmüş olabileceğini düşündü. Alınmış olabilirdi çünkü yaşlı adam haklı olduğunu düşünüyordu ve veba ona haksızlık etmişti. Ama eğer ölmüşse, tıpkı yaşlı astım hastası gibi onun da bir aziz olup olmadığını düşünmek gerekiyordu. Taro öyle olduğunu sanmıyordu. Ama yaşlı adamın durumunda bir işaret bulunduğunu düşünüyordu. Belki de azizlikle ilgili yalnızca yaklaşık bir düşünceye varılabilir diye gözlemde bulunuyordu. Bu durumda alçak gönüllü ve iyiliksever bir şeytana taparlıkla yetinilebilirdi. Defterlerde Kotard'la ilgili düşüncelerin arasında hiçbir şey olmamış gibi çalışmasına koyulan, o sıralar nekahat dönemindeki Grand'la doktorun annesine ilişkin gözlemler de dağınık bir biçimde yer alıyordu. Birlikte oturmanın izin verdiği ölçüde, Taro ile anne arasında geçen sohbetler sırasında yaşlı kadının tavırları, gülümseyişi, veba üzerine gözlemleri özenle not edilmişti. Taro özellikle Madame Rieu'nun kendini öne çıkarmaktan kaçınması, her şeyi yalın tümcelerle anlatma biçimi, sessiz sokağa bakan belli bir pencereye karşı duyduğu özel zevk üzerinde duruyordu. Yaşlı kadın akşamları bu pencere önünde biraz dik, huzurlu elleri ve dikkatli bakışlarıyla odaya karanlık basıncaya ve ağır ağır koyulan gri ışığın içinde kara bir gölgeye dönüşüp sonra ışığın içinde eriyinceye kadar otururdu. Taro başka şeyler üzerinde de duruyordu. Onun bir odadan öbür odaya nasıl hafif adımlarla geçtiğinden, onun iyiliğinden de söz ediyordu. Bunu Taro'nun önünde hiç açığa vurmazdı. Ancak her söylediği ve her yaptığı şeyde bu iyiliğin belli belirsiz ışığını yakalardı Taro. Son olarak onun düşünmeden her şeyi bildiği üzerinde duruyordu Taro ve ona göre bunu öyle sessiz, öyle gölgede kalarak yapıyordu ki her ne olursa olsun, veba bile olsa her türlü ışık düzeyinde kalabiliyordu. Burada Taro'nun el yazısı tuhaf bir yumuşama izleri taşıyordu. Sanki bu yumuşamayı kanıtlarcasına bundan sonraki satırlar çok zor okunuyordu ve son sözcüklerde ilk kez olarak kişisellik görülüyordu. Annem de böyleydi. Kendini öne çıkarmayışını severdim ve hep onunla olmak isterdim. 8 yıl oluyor, öldü diyemiyorum. Her zamankinden biraz daha silikleşti ve geri dönüp baktığımda artık yoktu. Ama sözü Cotard'a getirmek gerek. İstatistikler düşmeye başladığından beri Cotard çeşitli bahanelerle Rio'yu birçok kez ziyaret etmişti. Aslında her seferinde Rio'dan vebanın gidişiyle ilgili bir tahminde bulunmasını istiyordu. Böyle bir anda hiç işaret vermeksizin durabileceğine inanıyor musunuz? Bu noktada kuşkuluydu. Ya da en azından öyle olduğunu söylüyordu. Ama yineleyerek sorduğu sorular çok sağlam olmayan bir inancı gösteriyor gibiydi. Ocak ortasında Rio oldukça iyimser bir biçimde yanıt vermişti. Ve bu yanıtlar Cotard'ı neşelendireceği yerde her seferinde gününe göre değişen, keyif kaçırmaktan yıkıma kadar uzanan tepkiler uyandırmıştı onda. Sonradan doktor ona istatistiklerdeki olumlu göstergelere karşın zafer ilan etmenin uygun olacağını söylemişti. Bir başka deyişle hiçbir şey bilinmiyor. Bir gün kaldığı yerden başlayabilir diye gözlemde bulunmuştu Cotard. Evet, iyileşme hızının artması gibi bu da olası. Herkes için endişe verici olan bu belirsizlik gözle görülür biçimde Cotard'ı rahatlatmıştı ve Taro'nun önünde Rio'nun düşüncesini yaymaya çalışarak oturduğu semtteki tüccarlarla söyleşilere girişmişti. Bunu yapmaktan çekinmiyordu, orası doğru. Çünkü ilk zaferlerin coşkusundan sonra birçok kişinin aklına bir kuşku düşmüştü. Valilik açıklamasının yol açtığı heyecandan sonra da varlığını sürdürecekti bu. Cotard'ın bu endişe tablosu karşısında içi rahatlıyordu. Ama başka zamanlar cesaretini yitirdiği de oluyordu. Evet diyordu Taro'ya. Sonunda kapılar açılacak ve göreceksiniz. Hepsi beni yüzüstü bırakacak. 25 Ocağı kadar herkes onun kişiliğindeki bu ani değişiklikleri fark etti. Günler boyu semttekilerle ve görüştüğü insanlarla uzun uzun anlaşmaya çalıştıktan sonra onlara verip veriştiriyordu. O zaman en azından görünüşte dünyadan ele tek çekiyor ve bir anda kendini yabanıl bir yaşamın içine atıyordu. Kimse onu ne lokantada, ne tiyatroda, ne de o sevdiği kafede görüyordu. Öte yandan vebadan önce sürdüğü ölçülü ve karanlık yaşama geri dönmüyordu. Tümüyle dairesine kapanarak yaşıyor ve komşu lokantadan yemek getirtiyordu. Yalnız akşamları kaçamak olarak dışarı çıkıyor, gereksinim duyduğu şeyleri alıyor, mağazalardan çıkıp kendini ıssız sokaklara atıyordu. O zaman Taro onunla karşılaşırsa eğer, ağzından cımbızla tek tük laf çıkıyordu o kadar. Sonra birdenbire insanların arasında bol bol vebadan söz ederken, herkesin fikrini sorarken ve her gece dalga dalga kalabalığın içinde keyifle salınırken onu görebiliyordunuz. Valilik açıklamasının yapıldığı gün Cotard tümüyle ortadan yok oldu. 2 gün sonra Taro onu işsiz güçsüz sokak sokak gezerken gördü. Cotard ona mahallesine kadar eşlik etmeyi önerdi. Özellikle o günün yorgunluğunu fazlasıyla hisseden Taro duraksadı. Ama öteki üsteledi. Çok heyecanlı gibiydi. Elleri kollarıyla karmakarışık hareketler yapıyor, hızlı ve yüksek sesle konuşuyordu. Valilik açıklamasının gerçekten vebaya bir nokta koyduğunu düşünüp düşünmediğini sordu dostuna. Tabii ki Taro yetkililerin yaptığı bir açıklamanın bir felaketi durdurmak için yeterli olmayacağını düşünüyordu. Ama beklenmedik bir durum dışında yakında salgının duracağının akla uygun gelebileceğini söyledi. Evet dedi Cotard. Beklenmedik bir durum dışında. ve her zaman beklenmedik bir durum vardır. Taro, kapılar açılmadan 2 haftalık bir süreye uyulmasını isteyen valiliğin zaten beklenmedik bir gelişmeyi bir anlamda öngördüğüne dikkati çekti. İyi de etti, dedi Kotart. Hala düşünceli ve heyecanlıydı. Çünkü valilik olayların gidişine bakarak boş yere konuşmuş olabilirdi. Taro böyle bir şeyin olabileceğine inanıyordu. Ama kapıların açılmasını ve normal bir yaşama dönülmesini düşünmenin daha uygun olacağını söyledi. Tamam, öyle kabul edelim, dedi Kotart. Ama normal yaşama dönüş derken neyi kastediyorsunuz? Sinemada yeni filmler, dedi Taro gülümseyerek. Ancak Kotart gülmüyordu. Vebanın kentte hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve her şeyin eskisi gibi, yani hiçbir şey olmamış gibi yeniden başlayacağı düşünülebilir mi? Onu öğrenmek istiyordu işte. Taro vebanın değişeceğini, kenti değiştirmeyeceğini düşünüyordu. Ve tabii ki kentlilerin en güçlü isteği hiçbir şey değişmemiş gibi davranmaktı ve öyle olacaktı. Bundan dolayı bir yönden hiçbir şey değişmeyecekti. Ama başka bir yönden yeterli derecede istense de hiçbir şey unutulmayacak ve veba en azından yüreklerde bir iz bırakacaktı. Küçük rantçı insanların yüreğiyle ilgilenmediğini, bunun en son sırada yer alan bir kaygı olduğunu açık açık söyledi. Onu ilgilendiren kentteki düzenlemenin değiştirilip değiştirilmeyeceğiydi. Örneğin tüm hizmetler eskisi gibi mi yürütülecekti? Taro bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Salgın sırasında aksayan tüm hizmetlerin yeniden başlatılabilmesinin de biraz güçlük çıkaracağını düşünüyordu. En azından eski hizmetlerin yeniden düzenlenmesini gerektirecek yeni sorunların çıkabileceği de düşünülebilirdi. Aa, dedi Kotart. Bu olabilir. Gerçekten de. Herkes her şeye yeniden başlayacak. İki yürüyüşçü Kotard'ın evinin yakınlarına gelmişti. Kotar canlanmıştı. Kendini iyimser olmaya zorluyordu. Sıfırdan başlamak üzere geçmişini silip yeniden yaşamaya koyulan kenti hayal ediyordu. İyi, dedi Taro. Her şey bir yana, sizin için de işler yoluna girecektir. Bir bakıma yeniden başlayacak bir yaşam var. Kapının önündeydiler ve birbirlerinin elini sıkıyorlardı. Haklısınız, diyordu Kotar, giderek artan bir heyecanla. Sıfırdan başlamak. Bu iyi bir şey olur. Ama koridorun karanlığında 2 adam belirmişti. Taro yanındakinin bu adama ne istediklerini sorduğunu duydu. Bayramlıklarını giymiş memurları andıran adamlar Kotar'da adının Kotar'da olup olmadığını soruyorlardı. O ise sessiz bir şaşkınlık çığlığı atarak arkasını döndü ve karanlığa dalıp kaçmaya başladı. Ne adamlar ne de Taro yerlerinden kımıldayacak zaman bulabildiler. Şaşkınlık geçtikten sonra Taro adamlara ne istediklerini sordu. Mesafeli ve terbiyeli bir tavır takınarak bazı bilgilerin söz konusu olduğunu söylediler ve ağır adımlarla Kotard'ın gittiği yöne doğru yürüyerek ayrıldılar. Evine dönen Taro bu sahneyi yazıyor ve hemen ardından yorgun olduğunu belirtiyordu. Yazısı da bunu kanıtlıyordu. Daha yapacak çok işi olduğunu ama bunun hazır durumda beklememesi için bir neden olmadığını ekliyor ve kendi kendine hazır olup olmadığını soruyordu. Son olarak işte defterler de burada bitiyor. Taro şöyle bir yanıt veriyordu. Gündüz ya da gece olsun, öyle bir saat vardır ki insan korkaklaşır. İşte Taro yalnızca bu andan korkuyordu. Sonraki gün, kapıların açılmasından birkaç saat önce, Doktor Ryu kendisini bekleyen bir mektup olup olmadığını merak ederek öğlen evine dönüyordu. Günleri vebanın en yoğun dönemindeki kadar yorucu geçmekle birlikte kesin kurtuluş beklentisi her tür yorgunluğu unutturuyordu. Şimdi umut ediyordu ve bunun keyfine varıyordu. İnsan her zaman çelik gibi iradeli olamaz. Her zaman dimdik duramaz ve sonunda mücadele için örülmüş o güç yumağını coşku içinde çözmek de bir mutluluktur. Beklenen telgrafta olumlu olsaydı Rio'da yeni bir başlangıç yapabilirdi. Herkesin yeni bir başlangıç yapması gerektiği düşüncesindeydi. Kapıcı dairesinin önünden geçiyordu. Yüzü karoya yapışmış yeni kapıcı ona gülümsüyordu. Merdivenlerden çıkarken Rio onun yorgunluklarla ve yoksunluklarla solgunlaşmış yüzünü görüyordu. Evet, soyutlama sona erince o da yeniden başlayacaktı ve biraz da talihi varsa eğer... Ama... Kapıyı açtığı sırada annesi gelerek Monsieur Toiran'ın iyi olmadığını haber verdi.